na Kaukazie, Moskwa zraziła do siebie kolejne państwo po Armenii, Azerbejdżan, po prostu wschód. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kontrole nie będą blokować ruchu, zapewniali szefowie MSW Polski i Litwy w Budzisku, zapowiadając kontrole graniczne od poniedziałku. 80 osób ewakuowanych po pożarze restauracji w Więckowicach, w której trwało wesele. Prezydent Ukrainy, pełen optymizmu, mówi o najlepszej telefonicznej rozmowie z prezydentem Trumpem, jaką miał do tej pory. Kontrole na granicy Polski z Niemcami i Litwą będą obowiązywać od północy z niedzieli na poniedziałek. W Budzisku na polsko-litewskim pograniczu minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak podczas spotkania ze swoim litewskim odpowiednikiem zapewniał, że kontrole nie będą blokować ruchu. Minister Siemoniak zapewniał, że Warszawa wspólnie ze stroną litewską będzie od pierwszych godzin monitorować, co będzie działo się na granicach. I jeśli będzie potrzeba jakichś korek, zmian, nowych decyzji, będziemy je wspólnie, błyskawicznie podejmować. Szef litewskiego resortu spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz zaznaczył, że Wilno ściśle współpracuje z Polską, ale wspólnych kontroli polsko-litewskich nie będzie. Litwini zamierzają jednak w inny sposób wzmacniać swoje granice. Z naszej strony cele i strategia jest wzmocnienie, nie odnowienie, wzmocnienie kontroli. Tomasz Siemoniak zapewnił, że prowadzone przez Polskę kontrole nie powinny mieć wpływu na lokalnych mieszkańców, w tym rolników, którzy dzierżawią ziemię na Litwie. Ponadto polski minister powiedział, że jeśli Niemcy zniosą swoje kontrole, to strona polska też nie będzie widzieć powodów, aby kontrolować osoby wjeżdżające z Niemiec. Z Budziska Kamil Zalewski, Polskie Radio. Pożar w Więckowicach w województwie małopolskim. Podczas wesela zapalił się dach restauracji. Na szczęście ponad 80 osób bezpiecznie opuściło budynek. Na miejscu pracuje 11 samochodów straży pożarnej, ponad 60 strażaków i trwa akcja gaśnicza. Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Nie wiadomo, ile potrwają działania służb. Odsłonięciem tablicy z nazwiskami ofiar uczczono w Płaskiej na Podlasiu 80. rocznicę obławy augustowskiej. Na ścianie Gminnego Ośrodka Kultury uwieczniono ponad 80 mieszkańców gminy, którzy w lipcu 1945 roku zostali aresztowani i wywiezieni w nieznane. Na miejscu byli mieszkańcy oraz rodziny ofiar, a także podlascy parlamentarzyści i żołnierze. Mojego ojca, dwóch braci. Zginęły, no bo do tej pory nie wiemy. Urodzenia słyszę o nich, o rodzinie, święta, uroczystości. Nasza rodzina jest tak jakby uboższa przez to, no bo się myśli, kim oni by dzisiaj byli, kim by były ich rodziny. Minęło 80 lat, ale wydaje się, że ta historia trwa nadal. Historia dzieci, wnuków, bardzo bolesne doświadczenia zaraz po wojnie. Musimy pamiętać, bo tak jak mówią, jak my nie zapomnimy o poprzednich pokoleniach, to ci, co przyjdą po nas, nie zapomniał o nas. Obława augustowska to akcja oddziałów Armii Czerwonej wspieranych m.in. przez jednostki Ludowego Wojska Polskiego wymierzona w oddziały podziemia antykomunistycznego w rejonie Suwałki i Augustowa. Nazywana jest również Małym Katyniem. To była najlepsza rozmowa, jaką do tej pory odbyłem z Donaldem Trumpem. Tak ocenił wczorajszą rozmowę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wieczornym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych dziękował amerykańskiemu prezydentowi. O rozmowie z prezydentem. Co do wczorajszej rozmowy z prezydentem USA, na pewno to była najlepsza rozmowa dotychczas, najbardziej produktywna. Rozmawialiśmy o kwestiach obrony przeciwlotniczej. Jestem wdzięczny za gotowość do pomocy. Właśnie patrioty są kluczem do obrony przeciwrakietowej. Gotowość do pomocy. Same patrioty, klucz. Wołodymyr Zełenski przekazał również, że Ukraina uzgodniła zacieśnienie współpracy ze stroną amerykańską. Dzięki temu Ukraina już w tym roku otrzyma setki dronów na specjalnych warunkach. W przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej, powiedział prezydent Ukrainy. W stolicy Chorwacji, Zagrzebiu, rozpoczyna się największy w historii kraju koncert. Kontrowersyjny muzyk, oskarżany o sympatię wobec związanego z nazistami reżimu Ustaszów, sprzedał aż ponad 450 tysięcy biletów. Marko Perkowicz, znany głównie pod pseudonimem Thompson, nawiązującym do karabinu, którym walczył w czasie wojny towarzyszącej rozpadowi Jugosławii, ma zakaz koncertowania m.in. w Bośni i Hercegowinie, Szwajcarii czy Holandii. Przed wydarzeniem zamknięto kilka ulic oraz dzielnic stolicy, do których wstęp mają jedynie mieszkańcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór w drugiej godzinie, mówi Michał Grabek-Grabkowski, autor całego jazzowego, basowego zamieszania w soboty, między 21 a 23 w Trójce. A teraz, no, czy można to nazwać zamieszaniem? Te piękne dźwięki harfy płynące z nowej płyty Brandy Younger? Przyznam się szczerze, że na mojej półce w skromnej kolekcji płyt nie mam w ogóle albumów muzyków, których głównym narzędziem pracy jest harfa, ale Brandy Younger kiedyś zwróciła moją uwagę, to bym musiał Jacka Hawryluka zapytać. On na pewno harfistów zna i ma na płytach wielu. Brandy Younger, młoda harfistka pochodząca z Nowego Jorku, tym razem raczy nas albumem, który zatytułowany jest Gad About Season. Stworzyła go razem z producentem Rashanem Carterem i perkusistem Alanem Bednardem. Razem tworzą super trio. Gad About to oznacza, jest to określenie beztroskiego poszukiwacza przyjemności, który nieustannie pozostaje w ruchu, szukając radości bez względu na okoliczności. Teraz oczywiście czytałem. Płyta nastrojowa, płyta delikatna, płyta przepiękna, na płycie goście. No i bardzo chciałem, aby dzisiaj była z nami. Gadabout Season to trzeci album Brandy Younger. Ukazał się całkiem niedawno, jeszcze świeża ta płyta, to najbardziej osobisty i refleksyjny projekt artystki. Współtworzyła prawie wszystkie utwory na tym albumie. Dziś wysłuchaliśmy And Means na początku i też na początku specjalnie nie powiedziałem, ale ten charakterystyczny flet Shabaki Hutchinsa, no właśnie, ten muzyk wystąpił razem z Brandy w pierwszym utworze, a w drugim Surrender gościnnie pojawiła się Courtney Bryan. Brandy Younger z Nowego Jorku na antenie Jazz & Bass. Dobry wieczór tym wszystkim, którzy włączyli dopiero trójkę. Przypominam, że do 23 trwa dzisiaj, tak jak co tydzień, nasze spotkanie, w którym zapraszam na scenę teraz pięciu czarodziei ze stanu Virginia. Nazywają się British Brown. It's giving Avenue C on Thursday. Ladies, it's your moment. Fellas, it's your time. Ladies, meet your opponent. Fellas, get in line. Just bring it right back. Deeper in the night, let's grab a nightcap. Cześć, tu Brassers. Pozdrawiamy słuchaczy audycji Jazz & Bass na antenie trójki. No prawda jest taka, że ogromny jest napływ i natłok płyt, które nas cieszą, ale przychodzą następne i teraz użyję złego słowa, o tych niektórych się zapomina, odkłada się je, ale są notesy, wirtualne pamiętniki, zapiski, dlatego dzisiaj wydana w marcu tego roku płyta Letters from the Atlantic kwintetu z stanu Virginia Butcher Brown. Zresztą chyba nawet obiecałem, że będę wracał w Jazz and Bass do tego materiału. No i bardzo proszę. No ale tak jak powiedziałem, takie mamy czasy, że płyt, które odkładamy na bok jest trochę więcej, a przecież niemożliwe jest to, aby być na bieżąco ze wszystkimi wydawnictwami i łapać w siatkę wszystko, co nas interesuje. No właśnie, no to się troszeczkę namądrzyłem. Polecam serdecznie ten album, a teraz na antenie ci, którzy mądrzą się i to całkiem nieźle w dziedzinie szeroko pojętej muzyki basowej. Oto Kalibry. Dominic Martin, postać, której też chyba słuchaczom jazz and bass i fanom muzyki połamanej, basowej, klubowej przedstawiać nie muszę, pochodzący z północnej Irlandii DJ i producent Calibre, który myślę, że mogę śmiało powiedzieć, wydaje stosunkowo dużo płyt i często, ale nie wszystkie są w tym klimacie drum and bassowym i być może to go wyróżnia. Mnie jednak interesuje najbardziej ta drum and bassowa przegródka w jego selekcji. Dzisiaj powrót do roku 2017, do małej epki zatytułowanej The Deep, jakże bujającej, jakże melodyjnej, no i takiej typowej w stylu Calibre, bo przecież Calibre co jakiś czas na naszą antenę wraca. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To teraz płyta Play Mobiego. Niejednokrotnie o tym mówiłem, zresztą można to przeczytać w pierwszych zdaniach pod tym hasłem w Wikipedii, że jest to płyta, no i kunszcie i o przebojowości mówić nie muszę, ale że każdy utwór z niej został wykorzystany w jakiejś reklamie bądź filmie, no to jest taka ciekawostka. A o tym chyba też mówić nie muszę, że bardzo chętnie i bardzo często inni artyści, muzycy, producenci, remikserzy biorą na warsztat utwory z tego właśnie krążka. No i dzisiaj w związku z tym, że jesteśmy w naszej basowej części, co bardzo tygryski lubią, sprawdźmy, jak z piosenkami Mobiego pobawili się inni. Cześć, tutaj Simba. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce. Moby w interpretacji Technimatic, Why Does My Heart Feel So Bad, a potem Paula i Bryson i ich wersja Porcelain. Z ponadczasowej, z wielkiej, sięgającej niesamowitych rozmiarów płyty Play. Żegnamy się funkowo, jazzowo, soulowo z koncertu grupy Headhunters w nowojorskim Brooklynie. Dziękuję za uwagę, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Thank you.